سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 94. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا، قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا، قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعباده خبيرا بصيرا، ومن يهد الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دوني، ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما، مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 94 سے لے کر آیت نمبر 97 تک یہ آیات مبارکہ تلاوت کی گئی. گزشتہ آیات میں اور گزشتہ درس میں جس مضمون کا بیان ہوا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ پچھلی چند آیات میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین مکہ کی طرف سے آنے والے بے سر و پا مطالبات، ان کے اعتراضات کا ذکر فرما کر اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، اور یہ بیان فرمایا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی حقانیت کے لیے بطور دلیل خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہی کافی تھی. پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو کلام عطا فرمایا قرآن مجید، یہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی سب سے بڑی دلیل اور معجزہ ہے. ان لوگوں کے لیے قرآن مجید کے اس معجزے سے آپ کی رسالت کی حقانیت سمجھنا کچھ بھی مشکل نہیں، لیکن اس کے باوجود وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک میں کو آپ کو تکلیف پہنچانے کے لیے، صدمہ پہنچانے کے لیے مختلف قسم کے مطالبات کرتے. چنانچہ ان کے مطالبات، ایک ایک مطالبے کا قرآن نے ذکر فرمایا. وہ یوں کہتے تھے کہ ہم آپ پر جب ایمان لائیں گے، جب آپ مکہ کی زمین سے چشمے نکال دیں. دیکھو یہ مطالبہ، یہ چشمے نکال دینا، یہ کوئی زیادہ بڑا معجزہ تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والا قرآن اور اس سے پہلے بڑی بڑی نشانیاں وہ دیکھ چکے؟ اور دوسرا، کبھی کہتے جی آپ کے پاس باغ ہونا چاہیے، اور باغ بھی کھجوروں اور انگوروں سے لدا ہوا، اور بیچوں بیچ نہریں ہوں. اگر اس طرح آپ کر دیں گے ہم آپ پر ایمان لے آئیں. پھر تیسرا مطالبہ یہ کیا کہ آپ جس چیز سے ہمیں ڈراتے ہیں کہ اگر ہم نے ایمان قبول نہ کیا تو اللہ اس پر بھی قادر ہیں کہ آسمان کو ٹکڑے کر کے تم پر گرا دے. نعوذ باللہ، ان کی جرت اور بے باکی یہاں تک بڑھ گئی تھی، وہ یہ کہنے لگے پھر آپ آسمان کو ہمارے اوپر گرا دیجیے. اور اس سے بڑھ کر اور بے باکی کہ آپ اللہ تعالیٰ کو اور جن فرشتوں کا ذکر کرتے ہیں کہ وہ فرشتے وہی لاتے ہیں ہمارے سامنے لائیے, ہم آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں. اور یہ بھی مطالبہ کہ آپ جب تک آپ کے پاس سونے کا گھر نہ ہو ہم آپ پر ایمان نہیں لائیں. آپ کا گھر ہونا چاہیے سونے کا, جس کے در و دیوار سونے کے. او ترقا فی السماء, یا پھر آپ ہمارے سامنے آسمان پر اوپر چڑھ جائیں, ہم آپ کے چڑھنے کو دیکھیں. اور پھر خالی محض چڑھنے پر بھی ہم ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ آپ اوپر سے ایک ایسی کتاب لے کر نہ آئیں جس میں آپ کی رسالت کی گواہی ہو. اب دو پہلوؤں پہ ہم غور کریں. ایک طرف ایسے بے سر و پا مطالبات, اور دوسری طرف ایمان لانے والے آپ دیکھیے کیسے لوگ تھے, انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا چیز دیکھی. آپ پر سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ, ام المومنین, اور انہوں نے تو جان مال نچھاور کر, جب آپ غار حرا سے تشریف لائے اور عالم بالا سے آپ کا رابطہ ہوا, حضرت جبریل امین نے بغل گیر ہو کر آپ کو دبایا. اللہ کی قدرت تھی, کیا اندر صلاحیت منتقل کرنا چاہتے تھے. آپ کو بخار کی سی کیفیت ہوگی, سردی لگ رہی تھی, آ کر فرمایا مجھے کمبل دے دو. تھوڑی سی حالت آپ کی وہ آپ کو راحت ہوئی تو پھر حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے گفتگو. سب سے پہلے حضرت خدیجۃ الکبریٰ ایمان لائے, پھر حضرت زید بن حارثہ ایمان لائے. حضور کے گھر میں ہی حضرت خدیجہ کے غلام تھے اور حضرت خدیجہ نے آپ کو ہدیہ کر دیا تھا, یہ میرے غلام, بس آپ کی ساری زندگی خدمت. پھر تیسرے نمبر پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ایمان لائے, بچے تھے, حضور کی کفالت میں تھے صلی اللہ علیہ وسلم. ابو طالب کے بہت سارے بچے تھے, معاشی حالت اتنی اچھی نہیں تھی تو بہت سارے رشتہ داروں نے ایک ایک کر کے اپنی کفالت میں لے لیے بچے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نظر انتخاب پڑی حضرت علی پر پڑی, بچے تھے, رشتے میں آپ کے چچا زاد تھے, یہ کیفیت. حضور کے گھر میں پلے بڑے, جب ایمان کا چرچا ہوا حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مسلمان ہو, یہ گھر کے افراد تھے. جب آپ نے باہر پیغام پہنچایا تو سب سے پہلے جس سے ملاقات ہوئی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ. سمجھدار مردوں میں, باشعور لوگوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے سیدنا صدیق اکبر. ادھر حضور کا پیغام سیدنا صدیق اکبر تک پہنچا, آپ ایمان لے آئے. اب آپ باہر نکلے حضور کا کلمہ لے کر, اللہ اکبر, جو حضرت سیدنا صدیق اکبر نے پھل کاٹا اس کی مثال نہیں ملی. ہم ذرا عشرہ مبشرہ پہ نظر ڈال, حضرت ابو عبیدہ بن الجراح, حضرت عبد الرحمن بن عوف, حضرت عثمان غنی, یہ پہلی ہی نشست میں چھ بڑے بڑے افراد کو مومن کر کے حضرت سیدنا صدیق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے آئے. کتنے بڑے بڑے افراد تھے یہ. اور پھر چلو, یہ تو بڑے حضرات تھے اور مالی اور وجاہت کے اعتبار سے ان کا رتبہ تھا. حضرت بلال کو انہوں نے کون سی چیز دیکھی تھی؟ حضرت بلال مسلمان ہو گئے. امیہ بن خلف, آپ ان کے غلام تھے, اتنا بدبخت اور ظالم تھا, حضرت بلال کو تپتی ہوئی چٹانوں کے اوپر لٹا, کبھی کوئلوں کے اوپر, تصور نہیں کیا, لیکن اندر سے ایمان کی حلاوت کو نہ نکال سکے. ایک طرف یہ مطالبات, دوسری طرف ایمان لانے والے ایسے جنہوں نے حضور کی مرد حقانی کی پیشانی کا نور کب چھپا رہتا ہے پیش ذی شعور, انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور کسی دلیل کا مطالبہ نہیں کیا, آپ پر ایمان لے, اور ایسے قربان ہو گئے اس کی نظیر تاریخ انسانیت میں نہیں ملی, ایسی محبت اور ان کا غلامی والا تعلق ہو. ان مطالبات کے جواب میں قرآن نے ایک جملہ فرمایا, بس آج کی آیات اس کی مزید تشریح ہے جو ابھی میں نے تلاوت کی. وہ جملہ یہ, قل سبحان ربی, اے میرے پیغمبر ان سے کہہ دو میرا رب ہر قسم کے عیوب سے پاک ہے، هل كنت الا بشرا رسولا۔ اس جملے پہ میں نے تشریح تو اس کی کر دی خلاصے کے طور پہ، ہمارے بہت سارے نئے حضرات بھی آتے ہیں تو ان کے لیے وہ خلاصہ پچھلا تازہ ہو جائے۔ هل كنت الا بشرا رسولا، یہ کہلوانے والی ذات اللہ تعالیٰ کی، فرمایا قل، یہ کہہ دو، اور جس کی زبان مبارک سے یہ کلمہ جاری کروایا جا رہا ہے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہیے۔ جملہ یہ، هل كنت، نہیں ہوں میں، الا بشر رسولا، میں تو صرف ایک بشر ہوں جو اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا، هل كنت الا بشر۔ اتنے سارے مطالبات، کبھی سونے کا گھر، کبھی باغ، کبھی چشمے، کبھی آسمانوں پہ چڑھنا، کبھی اللہ اور فرشتوں کو سامنے لانا، میں تو بشر ہوں، میں نے خدائی کا دعویٰ کب کیا؟ اللہ، قرآن کی عجیب عجائبات ہیں۔ اسی سورت کا سب سے پہلی آیت جب ہم نے پڑھی تھی اس کا بھی دیکھیے جی، کیسی آغاز دیکھیے، اور اس آغاز سے آیات سے ملائیے، سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو معراج جیسا عظیم معجزہ عطا فرمایا۔ اتنا عظیم الشان معجزہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے اتنے معجزے پر کہیں آپ کی عبادت شروع کر دیں۔ تو اللہ نے جملہ فرمایا بعبده، اللہ نے اپنے بندے کو سہ، اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد ان محمدن عبدہ ورسول، آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا اس طرح کو، تو شان عبدیت آپ میں سب سے اونچے درجے کی۔ چنانچہ یا فرمایا میں تو اللہ کا بشر ہوں جس کو رسول بنا کر، یہ ایسے معجزات اور نشانیاں دکھانا یہ میرے بس اور اختیار میں، اللہ جب چاہتے ہیں اپنی قدرت سے ظاہر فرما دے۔ یہ آیت، یہ تو خلاصہ تھا پچھلے مضمون، ابھی جو میں نے آیات تلاوت کی ان میں قرآن کریم نے جو مضمون ذکر فرمایا اس کا خلاصہ یہ کہ مشرکین مکہ وہ بشریت اور رسالت کو ایک دوسرے کے متضاد سمجھتے تھے، وہ کہتے تھے کہ بشر رسول نہیں ہو سکتا، اگر رسول ہوتے تو کوئی فرشتہ ہوتا۔ اگر ہم پورے قرآن مجید کی دوسری آیات کو بھی دیکھیں، ان کا یہ سمجھنا بھی ازراہ عناد اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے تھا، یہ نہیں تھا کہ ان کو کوئی علمی شبہ تھا، حل کرنا چاہتے تھے، وہ حل ہو گیا تو پھر مومن ہو جائے، تو دیکھیں قرآن نے تو حل کر دیا ان کے جواب کو۔ اگر ان کا یہ شبہ اور ان کا یہ اشکال اور سوال ازراہ اخلاص تھا تو جواب اللہ تعالیٰ کے جواب ذکر کرنے کے بعد مطمئن ہو کر ایمان لے آتے، پھر بھی ایمان نہ لائے۔ اس کی وجہ یہ کہ ان لوگوں کا یہ سب جو کچھ شبہات پیش کرنا، اشکال، یہ بھی ازراہ عناد اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے۔ کبھی یوں کہتے کہ جی فرشتہ رسول ہونا چاہیے تھا، یہ بشر رسول نہیں ہو سکتا، آسمان سے اگر پیغام آیا تو فرشتے کے ذریعے سے آ، اس بات پہ بھی برقرار نہیں رہے۔ پھر کہنے لگے کہ اگر بشر ہی رسول ہونا تھا تو ہم میں سے دیکھو کتنے بڑے بڑے بشر ہیں، فلاں سردار، فلاں قبیلے کا، غریب، یتیم، جن کے نہ والدین، نہ مالی اعتبار سے حیثیت اتنی، ان پر کیسے نبوت آ۔ دیکھو یہ قرآن پاک نے ذکر کیے ان کے اعتراضات، تو کہنے لگے یہ بشر۔ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا اس آیت میں کہ بشر کی طرف رسول بھیجنا بشر ہی زیادہ مناسب تھا، اگر زمین پر بسنے والے لوگ فرشتے ہوتے اللہ ان کے لیے رسول بھی کسی فرشتے کو بھیجے، چونکہ زمین پر بسنے والے لوگ انسان ہیں اللہ نے انہی میں سے لقد جاءکم رسول من انفسکم، تم ہی میں سے اللہ نے مبعوث فرمایا۔ اگر اللہ تعالیٰ انسانوں میں فرشتے کو رسول بناتے اور فرشتہ آ کر کہتا روزہ رکھو صبح سے لے کر شام تک، تو فرشتہ تو ویسے ہی ہر حالت میں روزے میں، نہ اس کو بھوک لگتی، نہ اس کو پیاس لگتی، نہ اس کو، فرشتہ اگر خواہشات نفسانی سے بچنے کی دعوت دیتا تو اس کی دعوت میں اتنا اثر نہ ہوتا، کیونکہ خواہشات پر کنٹرول کرنے کا ان میں کوئی اللہ تعالیٰ نے وہ ایسی چیز رکھی نہیں، ان میں خواہش ہی نہیں. اللہ تعالیٰ نے بشر رسول بنائے جن کو بھوک پیاس ساری چیزیں انسانی جو طبیعت کے ساتھ ہیں وہ بشری تقاضے اور بشری صفات تھی. اس لیے آپ کو بخار ہوا، آپ کو بخار کا درد کا ایسا، آپ نے بھوکے آپ کو بھوک کا پتہ تھا، آپ نے فقر برداشت کیا، آپ کو امت کے فقر کا درد تھا، یہ ساری چیزیں. پھر آپ نے عملی طور پر نمونے کے طور پر سارے اعمال کر کے دکھا دی. نماز آپ نے پڑھی، روزہ آپ نے رکھا، جہاد آپ نے کیا، غزوات میں شرکت کی، آپ زخمی ہوئے، آپ کو بھوک پیاس خا یہ ساری چیزیں، جاگنا سونا یہ سب ساری چیزیں آپ کی زندگی کے ساتھ. تو ایک بشر کے لیے عمل کرنے کے لیے، نمونہ عمل بنانے کے لیے فرشتہ ہرگز مناسب نہ تھا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے بشر کو رسول بنا. لیکن بشر کو رسول بنا کر میں پھر واضح کر رہا ہوں، رتبہ اور مقام عام بشر جیسا نہیں ہے، رتبہ اور مقام ساری دنیا کے بشر، اول و آخر، پوری ولد آدم کا سردار رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بنا، پوری اولاد آدم کا سردار. رتبہ آپ کا اتنا، علم اللہ نے سب سے زیادہ آپ کو عطا فرمایا، کمال و جمال سب سے زیادہ آپ کو عطا فرمایا، مقام اتنا، لیکن طبی اعتبار سے اللہ نے بشر رسول. قرآن پاک نے ان کا یہ جواب دینے کے بعد فرمایا ہے، میرے پیغمبر آپ کی اگر باتوں کو یہ قبول نہیں کرتے، دیکھو دل بڑھانے والی بات کتنی عجیب بات فرمائی، اگر یہ مومن نہیں ہوتے، یہ اشہد اللہ الہ الا اللہ نہیں کہتے، تو ان سے کہہ دو میرا اللہ میری رسالت کی گواہی دے. سبحان اللہ، وہ جس کی گواہی اللہ تبارک و تعالیٰ دے کہ یہ میرے رسول ہے، اس سے بڑھ کر شہادت کیا ہو سکتی، اس سے کتنا آپ کا دل، آپ کا حوصلہ، جس کو ہم مورال کہتے ہیں، آپ کو کتنا زیادہ آپ کا حوصلہ اندر آپ کی طبیعت مبارکہ میں ہوا، اللہ میرے بارے میں فرمائے، اللہ گواہی دیتے ہیں کہ آپ سچے رسول. جیسے سورہ فتح کا آخری رکوع ہے، محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ، اللہ گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. اس سے آپ کے دل اطہر کو ایک حوصلہ، ایک اطمینان اور تسلی دینا مقصد. یہ گواہی نہیں دیتے کوئی پرواہ نہ کریں آپ، فَإِن تَوَلَّوْا، اگر یہ پیٹ بھی پھیر لیں کوئی عرض نہیں، فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ، آپ کہو میرا اللہ میرے لیے کافی ہے. جو اللہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں اور بہت بڑے عرش کا رب ہے، وہ میرے لیے، وہ میرے ساتھ ہے. چنانچہ اس کے بعد فرمایا اللہ جس کو ہدایت عطا فرماتے اس کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جو اپنے عناد اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے جس کے دل پر اللہ ہدایت کے لیے سیل لگا دے، اب یہ بندہ ہدایت کے قابل نہیں رہا، اس کو کوئی ہدایت پہ نہیں لا سکتا، وہ ایسی جگہ پہ پہنچ گیا اس کا واپس لوٹنا ممکن. میں نے یہ خلاصے کے طور پر، آگے اللہ نے ان کی سزا کو، آخرت کی سزا کو ذکر فرمایا. اب میں ان آیات کا لفظی اور سلیس ترجمہ آپ کے سامنے بیان کروں. وما منع الناس، وما اور نہیں، منع روکا، الناس لوگوں کو، یہاں دیکھو دو لفظ ہو سکتے ہیں، میں ترجمے دو ہو سکتے ہیں، میں فرضی ترجمہ کروں عربی کا وہ نقطہ سمجھانے کے. اور نہیں روکا لوگوں نے، اس صورت میں یہ فاعل ہوتا ہے، روکنے والے لوگ، نہیں روکا لوگوں کو، اس صورت میں یہ مفعول ہے، لوگ کسی اور نے روکا لیکن جن کو روکا گیا وہ لوگ. یہ ترجمہ میں نے تو ترجمہ یہ کیا ہے، نہیں روکا لوگوں کو، یہ ترجمہ اصل میں الناس کی زبر کا ترجمہ ہے، الناس. اگر یہ ہوتا نا ما منع الناس، یہ جو پیش ہوتی ہے یہ عربی زبان میں فاعل پر آتی ہے، اور جو زبر ہوتی ہے یہ مفعول پر ہوتی ہے، یہ عربی کا ایک قاعدہ. بہت سارے بیچارے کبھی ہم جاتے ہیں اپنے علاقوں میں بھی، بہت سے پوچھتے ہیں سادگی میں، یہ سمجھ میں نہیں آیا، اشہد اللہ الہ، یہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہاں تو محمد الرسول اللہ، اذان میں پڑھتے ہیں اشہد اللہ الہ الا اشہد اللہ محمد الرسول، یہ نہیں سمجھ. میں نے کہا میں یہی جواب دیتا ہوں، اس کو سمجھنے کے لیے ایک سال صرف و نحو پڑھنی پڑے گی، ایک سال جب پڑھوں خود ہی پتہ چل جائے گا زبر کیوں زیر یہاں پیش. جیسے ایک عام ہم اگر کسی ڈاکٹر کو کہ صاحب یہ جو ایکس آپ نے الٹرا ساؤنڈ کی یہ جو رپورٹ لکھی ہے نا ان خاکوں اور نقشوں کو دیکھ کر ہمیں سمجھا دیجیے, تو وہ چاہے جتنا بھی سمجھانا چاہے ہم نہیں سمجھتے, وہ کہے گا میاں اس کی اگر رپورٹ ان ساری چیزوں کو سمجھنا ہو تو پھر آپ کو پورا ایک وہ سمندر عبور کرنا پڑے گا. جب یہاں پہنچو گے ہر چیز کے کچھ قواعد, ایک کے جی کا نرسری کا اسٹوڈنٹ کہے مجھے جغرافی وہ الجبرے کے سوال سمجھا دو, سمجھا سکتا کوئی دنیا کا کوئی استاد نہیں اس کو سمجھا دے. تو ہر چیز یہ گرامر کا ایک قاعدہ ہے, اس کی وجہ سے فرق پڑتا, بہت ساری چیزیں وہ ان کے سیکھنے سے وہ خود بخود حل ہو جاتی. وما من الناس نہیں روکا لوگوں کو ان یؤمنوا ایمان لانے سے, یہ کہ وہ ایمان لائیں, اذ جاءہم الہدیٰ جب کہ جاءہم ان کے پاس آ گئی الہدیٰ اللہ کی طرف سے ہدایت, ہدایت آ چکی, قرآن آ چکا سیدھا راستہ دکھانے کے لیے, رہنمائی آ چکی, شریعت دے دی گئی, پھر بھی لوگوں کو ایمان لانے سے نہیں روکا مگر الا مگر اس بات نے, ان کا معنی اس بات نے, ان قالو کہ وہ یوں کہنے لگے, آ کیا یہ جو حمزہ ہے نا جس پر زبر ہے, ابعث اللہ, آ کا معنی کیا, بعث بھیجا اللہ, اللہ نے, اب دیکھیں جی پیش تھی نا جی میں نے ترجمہ فائل والا کیا, بھیجا اللہ نے بشرن بشر کو, رسولن رسول بنا کر, لوگوں کو ایمان لانے سے نہیں روکا مگر اس بات نے کہ وہ یوں کہنے لگے کیا اللہ نے ایک بشر کو رسول بنا کر بھی, گویا ان کے نزدیک بشریت اور رسالت جمع نہیں ہو سکتے, کبھی بشر رسول نہیں ہو سکتے, یہ ان کے ذہنوں میں تھا. قرآن نے کیا جواب دیا, قل اے میرے پیغمبر فرما دیجیے, قل کہہ دیجئے, لو کانا لو اگر, کانا ہوتے, فی الارض زمین میں, ملائکہ فرشتے, اگر زمین میں فرشتے ہوتے, یمشونا چلتے پھرتے, مطمئنین آرام سے رہنے والے, جیسے ہم یہاں زمین میں ہمارا ٹھکانہ ہمارا مسکن زمین بشر رہتے ہیں, اگر زمین میں فرشتے ہی ہوتے اور انہی کا مسکن ہوتا ان کا بسیرا ہوتا, تو لنزلنا, لام کا معنی ضرور, نزلنا ہم اتارتے, علیہم ان پر, من السما آسمان سے, ملکن فرشتہ, رسولن رسول بنا کر, اگر زمین میں فرشتے ہوتے تو ہم فرشتے بھیجتے, جب ان زمین میں انسان تھے تو ان کی طرف انسان اور بشر ہی کا رسول بن کر آنا مناسب تھا. قل اے میرے پیغمبر فرما دیجئے, اگر یہ ایمان نہیں لاتے آپ آخری جملہ یہ فرما دیں, کفا باللہ کافی ہے میرا اللہ, شہیدن گواہی دینے کے اعتبار سے, بینی و بینکم میرے اور تمہارے درمیان, میرے اور تمہارے درمیان میرے رسالت کی گواہی دینے کے لیے میرا اللہ کافی ہے, اس نے رسول بنایا وہ میری رسالت کی گواہی دے, کتنا بڑا شرف ہے جی اللہ گواہی دے دے. انہ کانا بے شک اس کی شان یہ ہے, یہو ضمیر اس کا ترجمہ ہے شان اس کی یہ ہے, کانا ہے وہ, بے عبادی ہی اپنے بندوں کے پر بندوں کے بارے میں, خبیرن بڑا باخبر, بصیرن بڑی باریکی سے دیکھنے والا, بے شک میرے اللہ کی شان یہ ہے کہ وہ اپنے بندوں سے بہت باخبر, سب سے باخبر اور بڑی باریکی سے دیکھنے والے. یہ جو لطیفن کا لفظ آتا ہے نا اللہ تعالیٰ کی صفات میں, لطیف, یہاں بصیر, یہ بصیر بصر سے ہے اور بصر کا معنی ہوتا دیکھنا, بڑے ہی باریکی سے دیکھنا کہ ذرہ برابر بھی اوجھل نہ ہو, بند کوئی حالت مخفی نہ رہے, یہ شان صرف اللہ ہی کی ہو سکتی, اس لیے اللہ کی صفات میں بصیر ہے. لطیف لطف سے نکلا ہے, لطف کا معنی ہوتا مہربانی, اور لطیف کا معنی وہ اتنی باریکی سے، اتنی مہربانی کرنے والے باریک بینی سے، وہ اللہ کے علاوہ اللہ ہی کی شان ہے کہ وہ ایسا کرے۔ میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں، اگر ہمارے صرف ہمارے بچے نہیں، فیملی کے ارکان نہیں، صرف اللہ تعالیٰ ہمارا ہی اپنا سپرد کر دیتے نا، کہ سانس کی مینٹیننس خود کریں، ہارٹ کے بارے میں بھی خود خیال رکھنا، پمپ صحیح کر رہا نہیں کر رہا، ساری چیزوں کا خیال کر سکتے تھے جی، آنکھ، گردے، اندر کی مشینری، جیسے ہم گاڑی کے بارے میں کیئر کرتے ہیں جی، اس کا ساری چیزیں صحیح ہیں، آئل بھی چینج ہوا، انجن کہیں آواز تو نہیں آ رہی، گیئر، ساری چیزیں خیال رکھتے ہیں۔ اگر انسان کی گاڑی کا اسکپ کے حوالے کر دیا جاتا پھر یہ انسان کا جو حال ہوتا، لیکن اللہ رب العالمین لطیف، اس کا کرم اتنی باریکی اور مہربانی سے ہر ہر چیز کی نگہبانی کرنے والی ذات ہے اللہ۔ اللہ لطیف بعباده یرزق من یشاء وهو القوی العزیز، اللہ اپنے بندوں کے معاملات کے بارے میں بڑے باریک بھی، اور جس کو چاہتے ہیں جتنا چاہتے ہیں رزق عطا فرما، بڑی طاقت والے ہیں اور بڑے غلبے والے ہیں۔ فرمایا وَمَنْ يَهْدِ اللَّهِ، جس کو اللہ ہدایت عطا فرما دیں، فَهُوَ الْمُهْتَدِ، وہی ہدایت یافتہ ہوتا ہے۔ وَمَنْ يُزْلِلْ، جس کو اللہ گمراہ کر دے، فَلَنْ تَجِدَ، سو ہرگز آپ نہیں پائیں گے، فَلَنْ کا معنی ہرگز، تجیدہ آپ پائیں گے، لہم ان کے لیے، اولیاء، مدد کرنے والے، من دونی، اللہ کے سوا، آپ اللہ کے سوا ان کا کوئی مدد کرنے والا نہیں پائیں گے۔ جس کو اللہ ہدایت، اس کی ہٹ دھرمی ضد کی وجہ سے اس کے لیے ہدایت کا راستہ بند کر دے، کوئی مدد نہیں کر سکتا، پھر اس کو کوئی پار نہیں لگا سکتا۔ وَنَحْشُرُهُمْ، یہاں سے آخر آیت تک جو میں نے تلاوت کی تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کے کفر اور شرک کی سزا کو ذکر فرمایا۔ وَنَحْشُرُهُمْ، ہم ان کو جمع کریں گے، نحشرو یہ حشر سے، میدان حشر، حشر کا معنی ہوتا ہے گھیر گھار کر، اکٹھا کر لینا، کوئی بندہ بھی بچ کے نکل نہ جائے، اس کے لیے عربی میں حشر کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اور قرآن نے کیا فرمایا، ذَلِكَ حَشْرٌ عَلَيْنَا يَسِيرٌ، یہ سب لوگوں کو جمع کرنا ہم پر بہت آسان ہے، یہ کوئی مشکل کام۔ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ہم ان کو جمع کریں گے قیامت کے دن، عَلَى وُجُوهِهِمْ، چہروں کے بل، چہروں کے بل ان کو گھسیٹ کر جمع کریں، عُمْيًا، اندھے ہوں گے، وَبُكْمًا، اور گونگے ہوں گے، وَصُمًّا، اور بہرے ہوں گے۔ چہروں کے بل گھسیٹ کر لایا جائے گا، آنکھوں سے اندھے، کانوں سے بہرے، اور زبان سے گونگے ہوں گے۔ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمْ، ان کا ٹھکانہ دوزخ ہوگا، کُلَّمَا خَبَتْ، جب بھی خبت ہلکی پڑ جائے گی آنچ، زِدْنَاهُمْ، ہم بڑھا دیں گے، سَعِيرًا، اس آگ کو بھڑکا کر، آگ کی آنچ کو ہلکا نہیں ہونے دیں گے۔ قیامت کے دن ان کو اندھا کر کے اٹھائیں، گونگے اور بہرے ہوں۔ اس لیے میرے بھائیو، اگر زبان انسان کی دنیا میں حق نہ بولی، اور آنکھوں نے حق نہ پہچانا، اور کانوں نے حق نہ سنا، یہ قیامت اللہ کو ایسے کانوں کی، ایسی زبانوں کی، ایسی آنکھوں کی کوئی ضرورت نہیں۔ قرآن نے دوسرے مقام پر فرمایا وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، ہم ان کو قیامت کے دن اندھا کر کے اٹھائیں گے، وہ کہے گا رَبِّ لِمَا حَشَّرْتَنِي أَعْمَى، میرے رب آپ نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا، وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا، میں تو بہت دیکھنے والا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یہ مکافات عمل ہے، كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا، ہماری آیتیں آئی تھیں تمہارے پاس، نشانیاں آئی تھیں، فَنَسِيتَهَا، تو نے بھلا دیا تھا، وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، آج کے دن تجھے بھلا دیا، تو اس وقت اندھا بن گیا تھا، ساری نشانیاں دیکھی، آیات دیکھی، ہدایت دیکھی، نہیں، اپنی آنکھوں کو بند کر لیا، زبان تے اس وقت نہ چلی حق کے لیے، آج زبان کو روک دیا۔ حدیث شریف میں آتا ہے جس وقت میدان قیامت میں اللہ کی تجلی ہو, وہ اللہ ہی جانتے کس. وجیء یومئذ بجہن وجاء ربک والملک صفا صفا, آپ کے رب آئیں گے فرشتے صف در صف صفیں بنا کر بعد کھڑے ہوں. اس موقع پہ حدیث میں آتا ہے اللہ کو سب لوگ سجدے میں گر جائیں, ساری انسانیت سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے دنیا میں اللہ کو سجدہ نہیں کیا ہوگا. وہ چاہیں گے ہم سجدہ کر لیں لیکن ان کی پیٹ کو سریے کی طرح سلاخ کی طرح سیدھا کر دیا جائے, ان کو سجدے کی اجازت نہیں دی جائے. دنیا میں سجدہ نہیں کیا, آج سجدے کی اجازت نہیں. اور جنہوں نے یہاں اپنی جبین نیاز جھکا دی, پیشانی اللہ کے سامنے ڈال دی, اس دن بھی اللہ اجازت دیں گے کرو آج مجھے سجدہ کرو, آج سجدے کی اجازت. جیسا معاملہ انسان دنیا میں کرے گا ویسا اس کو بھگتنا پڑے گا. یہ قرآن نے جو فرمایا نا کہ وہ گونگے بہرے اندھے ہوں گے, وہ ان کے انجام ایسا ہوگا. دنیا میں ساری ان صلاحیتوں سے فائدہ نہ اٹھایا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ ہماری ظاہر کی اور باطن کی آنکھوں کو کھول دے, ہمیں حق پہچاننے کی توفیق نصیب کرو, حق سننے کی, حق پہچاننے کی اور پھر حق بولنے کی توفیق عطا فرما دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. یا اللہ ہر کام میں ہمارا انجام اچھا فرما, ہمیں دنیا کی رسوائیوں سے آخرت کے عذابوں سے محفوظ فرما. یا اللہ قرآن کریم کو ہمارے دلوں کی بہار بنا دیجیے, ہماری آنکھوں کا نور بنا دیجیے, ہمارے غموں اور فکروں کے دور ہونے کا ذریعہ بنا دے. یا رب کریم آخری سانس تک ہمیں اپنی اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کی صف میں شامل. یا اللہ متاع ایمان کی حفاظت اور مغفرت کاملہ کے ساتھ اے اللہ ہمیں خاتمہ بالخیر نصیب فرما. یا رب کریم ہماری یہ دعا ہے اور ہم سب کے حق میں, یا اللہ پوری امت کے حق میں قبول فرما. اللہم اجعل خیر ایامنا یوم نلقاک فی, یا اللہ ہماری زندگی کا سب سے بہترین دن وہ دن بنا دیجئے جس دن آپ کی بارگاہ میں حاضری ہونے والی. صلی اللہ تعالی علی نبینا و حبیبنا محمد وعلی آلہ و صحبہ اجمعین.